Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Aralık Çarşamba. Yıl 2012, ay 12, gün 361, Kasım 49. 1434 Hicri Sefer 13, 1428 Rumi Aralık 13. Milletler Arası Saat ve Takvimin Kabulü 1925. En uzun gecelerin sonu. Günün sözü. İnsanlar genellikle kendi hatalarını örtbas etmek için öfkelenirler. Jane Austen. Günün tarihi. 87 yıl önce bugün 26 Aralık 1925'te bir günü 24 saat olarak esas alan uluslararası saat ve bütün dünyada en yaygın olarak kullanılan miladi takvimin kullanılacağını saptayan kanunlar kabul edildi. 114 yıl önce bugün 26 Aralık 1898'de radyum elementi Marie ve Pierre Curie çifti tarafından keşfedildi. Yemek listesi gün 361. Fırında balık, patates sote, yeşil salata, tahin helva. Büyük Saatli Marif Takvimi. Such a fine day. Woman in a t-shirt, walking down the street. Woman gonna do, what a woman gonna do. Woman has a dream, looking pretty clean. Woman as a woman, got it under control. Straight ahead look, she's passing through. She's passing through. Such a fine day. Woman in a t-shirt, walking down the street. Sensual rises, fabric can't hide. Sensuous movement. Catch it to the eye. All kind of natural way it should be. Woman of her own, not afraid of herself. Woman she is, woman she wants to be. Such a fine day. Woman in a t-shirt, walking down the street. Man's gonna look, can't help himself. Some gonna look in admiration. Some gonna look with desire. Some gonna look and nod their head. Some gonna look, pretending they ain't. Such a fine day. Woman in a t-shirt walking down the street. Some women need silks and diamonds. Some women need furs and limos. Some women need to turn cosmetic. Some women have just what they need. Woman in a t-shirt walking, walking, walking down that street. Woman in a t-shirt looking pretty free. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete, haftanın 3. Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, John Trudell'den Such a Fine Day adlı parçayla açılışımızı da yaptık. Bir Kızılderili sanatçı, müzisyen, şair John Trudell, Such a Fine Day diye bir şarkıyla başladık. Ama Kızılderililerin de çok gündemde olduğu günler, özellikle de Amerika'nın kuzeyinde, Kanada'da büyük bir ayaklanma var. Yani bir bozkır yangını gibi yayılıyor. Bunun üzerinde konuşacağız. Olay da, kendisi de olayında zaten Idle No More. Yani bundan böyle boş gezmek yok anlamına, yavarak hasnak gitmek yok diye bir John Trudell'in de bir şiirinden alıyor hareket adını. Bir açlık grevi var ve Kanada'da bütün Kızılderilileri dünyanın öbür yanlarından gelen destekle beraber büyüyen, çünkü topraklarına el koyup oralarda maden, petrol ve başka şeyler çıkartma torba yasalarla antlaşmaları çizerek, ihlal ederek yapılan büyük bir istila yıl sonuna doğru geldi. Açlık grevi de bir Kızılderili reisesi tarafından yürütülmekte. Teresa Spence'in de 15. gününde, 11 Aralık'ta başladı. Açlık grevi devam ediyor. Bunlar üzerinde konuşacağız ama önce tarihte bugün neler olduğuna kısaca bakalım. 1862'de bugün Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük kitle adam asmacası gerçekleşmiş. Mankato'da, Minnesota'da ve 38 yerli, yani Kızılderili'yi asıvermişler. Linç de değil bu. Suçlu bulmuşlar herhalde bir şeyden dolayı. Bir yargılama yapmışlardı tabii ki. Hayır, yargılamada yaptığını hiç zannetmiyorum. Kitle katliamı bu. Doğrudan doğruya yargısız infaz. Amerikan usulü bir linç olayı. Onun tarihi 1983'te de FM radyosunun patenti alınmış. Bu da önemli bir buluş olarak tarihe geçti. Hala onlar kullanılıyor biliyorsunuz. 1968'de de İstanbul Üniversitesi'nde bir şeyler olmuş. Öğrenciler rektörlük binasını işgal etmişler ve üniversite süresiz kapatılmış. Bütün dünyada da 68 olayları denen büyük ayaklanmanın bir kısmi parçası olarak bakmamız lazım buna. 1994'te de Madımak Oteli'nde 37 kişinin, aralarında yazarların, müzisyenlerin, şairlerin bulunduğu Madımak Oteli'nde Sivas'ta yakılarak öldürülmesiyle ilgili Sivas davası sonuçlanmış ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, o zamanlar Devlet Güvenlik Mahkemesi vardı, 22 sanığa verilen idam cezasını hafifletmiş, 15'er yıl ağır hapis cezasına çevirmiş. Mahkemenin ayrıca Aziz Nesin'i halkı tahrik ettiğini ve olayların çıkmasına yol açtığını öne sürmüş. Bunun yıllar sonra tamamen bir yanlış algılama, tam böyle bir şeyin olmadı, palavra olduğu, daha doğrusu mahkemenin bu gerekçesinin hiçbir şekilde gerçek olmadığı, Aziz Nesin'in gerek orada yaptığı konuşmanın kayıtlarında, Sivas'ta yaptığı konuşmanın ve daha sonra da önceden ve sonradan ya halka yaptığı herhangi bir konuşmada en ufak bir tahrik unsuru olmaksızın konuştu. Tam tersine yumuşatıcı bir rol oynadığı her zaman biliniyor ama buna rağmen işte sanıkların cezasını mahkeme bunu kullanarak hafifletmiş. 1995'te bugünse uzun yıllar devam edecek olan Manisalı gençler davasına konu olan Manisalı gençler gözaltına alınmış. Bu da tarihin kara sayfalarından birini oluşturacak ama büyük bir direnme hem gençlerin kendilerinin hem de avukatlarının ve yakınlarının direnmesi sonucunda da tarihe olumlu bir, önemli bir direniş olarak geçmiş olduğunu da söyleyebiliriz. İşte tarihte bunlar olmuş. Şimdi bugünkü neler olduğuna geçelim. Her şeyden önce şeyi söyleyelim. Şerafettin Elçi'nin hayatını kaybettiğini, öldüğünü. Önemli bir Kürt siyasetçi her zaman ön planda yer almış ve ciddi çalışmaları olmuş bir siyasetçinin hayata veda ettiğini söyleyelim. Evet, KADEP Genel Başkanı, Diyarbakır Milletvekili seçilen Şerafettin Elçi 74 yaşında hayatını kaybetti. 1979'da Ecevit hükümetinde bakanlık yaptığı Türkiye'de Kürtler var, ben de Kürdüm açıklaması nedeniyle hapis cezası almıştı. 1992'de de kurduğu Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı ile ilk kez Kürt adı ile bir kuruma resmiyet kazandırmıştı. Elçi bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Bundan ötürü de hayata gözlerini yumdu dün. Evet, Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı'nın kurulmasına da öncülük etmişti. Vakfın kurucu başkanıydı. Kürt Demokratik Platformu KDP 1994'te bunun kurulmasında rol oynadı ve platformun sözcülüğünü yaptı. Sonra da 97'de Demokratik Kitle Partisi'nin genel başkanı oldu. Anayasa Mahkemesi 1999'da pek çok partiyi olduğu gibi bunu da kapattı. Bunun üzerine 2006'da kurulan Katılımcı Demokrasi Partisi'nin genel başkanı oldu. 1938 Şırnak, Cizre doğumlu, 7 çocuk babası. Kürt siyasi hareketinde farklı bir yeri ve duruşu her zaman muhafaza etmiş, bilge ve uzlaşmacı kişiliğiyle bilinen Şerafettin Elçi. En çok da Yeşil Gazete'den alalım. Barışacak en son nesil biziz. Barışacak en son nesiliz sözleriyle anılacak. Yani bu nesilde barışamazsa bundan sonra barışın gelmesinin zor olacağı belirtiliyor. Gazetelerde de Kürt siyasetinin elçisi diye bir kelime oyunu yaparak onunla ilgili onu anıyorlar. Önemli bir siyasetçinin kaybolduğunu da, aramızdan ayrıldığını da söylememiz iyi olur. Evet, soğuk hava dalgası devam ediyor. Ondan bir bahsedelim. Evet, tabii. Özellikle Avrupa'da ve Avrupa'nın doğusunda, Rusya'da dahil olmak üzere Ukrayna'da da etkili oluyor bu havalar. Şu ana kadar 83 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığından bahsediliyor. Ve eksi 30 derecenin üzerine çıkan Sibirya soğuklarından bahsediliyor ki Sibirya'nın doğusunda ise eksi 60'lara kadar düşüldüğünden bahsediliyormuş yine aynı şekilde. Tekrarlamak gerekirse dün 83 kişinin öldüğü haberi geldi ve bugüne kadar da Rusya'da sadece 123 kişi hayatını kaybetmişti bu soğuk hava dalgası yüzünden. Avrupa'da ve Avrupa'nın doğusunda bunlar oluyordu. Evet, yani muazzam soğuklar var aslında. Moskova'da eksi 30 ve Sibirya'da da o artık Sibirya soğukları diye de nitelendirilen dillere de persenk olan eksi 60'lara kadar giden bir hava. Bence benzetmesi yapılması bile korku verici. Eksi 60 derecelik bir havadan, evet, bahsediliyor. Fakat çok sayıda insan hayatını kaybediyor. 833 kişi tedavi altındaymış bu. Elimizdeki kaynaktan öğrendiğimize göre ve 123 kişi de ölmüş. Bunların tabii bugüne kadar ölü sayısı. Tamamı herhalde evsizler ve yoksullardan oluşuyor. Çünkü öbür tarafta soğuktan ölmek için paralı olanların, varlıklı olanların herhangi bir sebebi yok. Tamamı evsizlerden oluşuyorsa bu rakamın da artacağından bahsedilebilir galiba. Sonuçta aynı şekilde durumda devam ediyormuş. Ya ben bunu bir spekülasyon yaptım haberde, Habertürk'ün bu haberi. Muhtemel. Ama muhtemeldir. Evet. Yani bu çıkarım yaptım. Bir de yangınlardan bahsedelim. Ankara Ticaret Odası'nda çıkan yangın da yangın çıkmış ve söndürülmüş. 4 saatlik bir çalışma. Hasar büyük mü sorusuna tahmin ettiğimiz kadar değil demiş Ankara Ticaret Odası Başkanı. Çalışmalarına devam edecekmiş. Mükellef işlemlerini olumsuz yönde etkilemeyecek demişler. Böyle. İki tane önemli yangın, hatta üç ama ikisinin önemli olduğunu söyleyebileceğimiz yangınlar var. Biri de Fatih Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde tarihi bir binanın tamamen yanmış olduğunu söyleyelim. Küllerin de yaklaşık 200 metrekarelik bir alana yayıldığını, Cağaloğlu'nda 5 katlı bir bina. Büyük ihtimal elektrik kontağı deniyor. Fakat tabii şüphe uyandıracak bir husus şu ana kadar intikal etmiş bize değil demesine rağmen valinin elbette bundan bir şekilde eski tarihi binaların gerek otel gerek başka amaçlarla kullanılması açısından bir rant elde edilmesi planı var mıydı? Her zaman akla gelen Türkiye'de sorulardan bir tanesi olarak kalacak sanıyorum. Evet, Mısır'da anayasa referandumunun sonuçları kesin olarak belli oldu. Ve iki aşamalı referandumda evet diyenlerin oyu %63.8 olurken katılımsa %32.9 oranında gerçekleşti. Ki bu katılımın bu kadar düşük olmasında muhalefetin bu referanduma yaptığı boykot kararı da büyük ölçüde çok etkili olmuşa benziyor. Ve bence de zaten geçerli, bir hayli tartışılabilecek bir referandum sonucu. Üçte biri referanduma katılması beklenen insanların üçte biri ancak katılıyor. Üçte ikisi katılmamış. O katılanların da normal olarak tabii Mursi'yi ve Müslüman biraderleri İhvan'ı destekleyenlerden oluşması muhtemeldir. Böyle bir şey Suriye'de de devam ediyor. Siyasi uzlaşı sağlanır mı sağlanmaz mı, çatışmalar devam ediyor. Bu haberlere döneceğiz. Evet. Şimdi öncelikle başta verdiğimiz ve Türkiye'nin gündeminde var olan Başbakan'ın ODTÜ'de protesto gösterilerine karşı sözlerini destekleyen öğretim görevlilerinin, rektörlerin, rektörlerin yaptıkları açıklamalar ve bu açıklamalar karşısında o üniversitenin öğretim üyelerinin karşı açıklamaları ile alakalı geçen bir gündem vardı. Buna da değinebilme fırsatı bulabileceğiz. Evet, bu önemli çünkü yani Göktürk uydusunun Çin'den atılması vesilesiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılan törende aşırı şiddet kullanan polisin öğrencileri, protesto eden öğrencileri şiddetle bastırmasının üzerinde ciddi bir tartışma ve üniversitelerinde ciddi şekilde bölünmesi gibi bir durum var. Evet, Başbakan Erdoğan da profesörler mesleği bıraksın gibi bir üslupla devam etmiş. Milliyet gazetesi bu durumu tehlikeli cepheleşme, üniversitede bildiri savaşları diye nitelendirmiş. MHP Grup Başkan Vekili Vural yaptığı açıklamasında üniversiteler iktidarın icraatının savunucusu haline gelmiş diye bir açıklamada da bulunmuş kendisi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde bir takım olaylar yaşandı. Ardından ODTÜ'de başlayan bir işgalden bahsediliyor. Ve yeni ortak bildiriler, karşı bildiriler yayınlanmaya başlamış. Dün Galatasaray Üniversitesi'nin bildirisinden bahsettik. Bugün de İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan ve İTÜ'nün öğretim üyelerinin ortaklaşa yayınladıkları bir karşı bildiriden bahsediliyor. Onların evet, da detaylarına kısmen hem değineceğiz hem de Mithat Sancar'la da Meo Voto programında da kısmen değinme fırsatı bulabileceğimizi ümit ediyoruz. Evet, şimdi dediğimiz gibi, başta dediğimiz gibi Idle No More hareketine bir kulak verelim. 15. gününde Teresa Spence, Kanada'da Kızılderililer, yerliler, First Nations adı veriliyor onlara. Yani birinci uluslar, birinci akvam, kavimler diye adlandırılıyor. Oranın ilk sahipleri. O toprakların daha doğrusu bir parçası olarak bakıyorlar kendilerine. Birçok kabileden oluşuyor. Fakat çok ciddi bir gelişme, çok ciddi bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Yılın sonundaki, Aralık ayının sonundaki en önemli gelişmelerinden biri dünyanın. Şimdi reise diyelim, Teresa Spence, bugün itibariyle 15. gününü idrak ediyor açlık grevinin. 11 Aralık'ta başlamıştı. Ve bir tipi diye adlandırılan Kızılderili çadırında yaşıyor. Victoria Island'da, yani parlamentodan, Kanada parlamentosundan bir taş atımı ötede bir yerde. Ve oldukça artık çadırından çıkması hali yok. Dolayısıyla da bir round dance dedikleri halka dansı, Kızılderililere, yerlilere özgü dansı yapılması için başkan Harper'ın rezidansının önünde yapılması için bir tweet göndermiş kendisi. Ve bütün açlık grevi sırasında zaten Harper müthiş bir buz gibi, insanın kanını donduran bir sessizlikle karşıladı bunu. Talep şu: açlık grevinin bir tek talebi var: oturalım ve insanlar arası görüşme yapalım diyor. Çünkü zaten birçok antlaşma var Kızılderililerin, yerlilerin egemen olduğu bu topraklarda. Zorla el konma, bir torba kanun çıkartmış. Çünkü çok sık artık çeşitli ülkelerde de görüldüğü gibi kamu yararına kamulaştırma yapmak üzere ve oradaki çeşitli dere, gölleri ve toprakları, başta mesela Kanada'nın Shell'in Kanada koluyla anlaşarak orada maden, petrol arama şeyini açıyor. Şimdi yalnız biraz önce açılışta da çaldığımız John Trudell'in bir şiirinden alınma, bir dizeden bir parça ile Idle No More diye bir hareket, bir bozkır yangını gibi yayılmakta. Ona cevap verecek olacak yerinde Kanadalı seçmenleriyle kendisi Twitter'dan Harper bacon üzerinde, salam, sosis filan üzerinden espriler yapıyormuş. Üstelik açlık grevinde olan bir Kızılderili reisesi varken. Yani bu esprileri çok da uzak değiliz galiba. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız espri olarak görmesek de, geçtiğimiz ayda gündeme gelen bu sucuklar, kuzu kebapları falan filan gayet yani tanıdık şeyler geliyor. Her yerinde benzer şeyler oluyor, evet, diye bakmak mümkün, evet. Evet. Yakın zamanda görmüştük bunların örneğini de Türkiye'de. Yani şimdi şöyle bir şey, Saskatchewan'da 4 kadın Kasım ayında, biz bunu itiraf edelim ki Açık Gazete'de de atlamıştık, Saskatchewan'lı 4 yerli kadın bu kanun C45 diye adlandırılan bir kanunun çıkmasına karşı kendi aralarında Twitter kullanarak bunu protesto etmemiz lazım diyorlar. Ve sonradan da bu bir kar topu gibi böyle büyüyerek yerli hakları için küresel bir hareket haline geldi. Ve Rebel.ca, yani Kanada, Rebel Kanada sitesinden Muna Mayer'ın yazdığı gibi. Şimdi burada reis Teresa Spence sadece kendi Attawapiskat kabilesi için yapmıyor bu açlık grevini. Burada büyük bir ev krizi varmış. Zaten en yoksul kesimler, çocuklarının da en çok uyuşturucuya ve çetelere bulaşmış olduğu. Çünkü yoksul ve ayrım gözetilen bir politikalar sonucu, her ne kadar Harper geçen sene Kızılderililere yapılan, yerlilere yapılan muamelelerden, okullardaki ayrımcılıktan ailelerinden koparılan yerli çocuklar için özür dilemişse de herhangi bir şey yapmıyorlar. Ve dolayısıyla çok ciddi bir hoşnutsuzluk var ama artık atıl durmamaya karar vermiş durumdalar. Ve bu son kanun da bütün uluslararası hukukta kendilerinden yana olduğu için başlamışlar. Ve sadece Attawapiskat kabilesi için değil, bütün yerli halkları için Kanada'nın ve çok büyük bir harekete geçmiş durumda ve onlar da cevap vermiş durumdalar. Dört bir tarafta bu ilginç bir şey yapıyorlar. Böyle kendiliğinden ortaya çıkan davul, o geleneksel kızılderili davullarının eşliğinde birdenbire toplu olarak alışveriş merkezlerinde filan dans etmeye başlıyorlar ortaya ve round dance dedikleri geleneksel dansı yapıyorlar. Alışveriş merkezlerinde yapıyorlar bunu. Evet. Ellerinde tamtamlar. Evet. Güzelmiş. Yani. Alışveriş merkezlerinin o muzak çalan, böyle bütün ortama hakim olan uyuşturucu müziğinin yerini birdenbire kızılderili davulları alıyor. Ve dans eden, tüyleriyle bütün o görüntüleri, boyalarını filan da kullanan kızılderililerle olağanüstü ilginç manzaralar çıkıyor. Ve Spence'in bir tek talebi var. Başbakanla ve o bölgelerin valisiyle ve diğer liderlerin hepsinin bir araya gelip insan insana konuşmaları talebi. Bu ölmekten de korkmuyorum demiş halkım için. Bu şiddet kullanılmayan doğrudan eylem yapıyor ve bütün Kızılderililer, yerliler de ve hatta yerli olmayan halklar da dayanışma, açlık grevlerine de girişmiş durumdalar. Bir bozkır yangını gibi büyüyor ve üstelik de tam böyle herkesin alışveriş yaptığı Noel tatil dönemine gelmesi de daha da ilginç. Aslında mesela Naomi Klein de önemli bir yazı yazmış ve bunun büyümesiyle alakalı. Hediyedir bu zaten onun yaptığı bize diyor. Bunca senedir kuşaklar boyu bir kereliğine verip bütün topraklarını satmayan Kızılderililerin, yerlilerin kuşaklar boyu bize, beyazlara da verdiği bir hediyedir diye de yazmış Naomi Klein. Evet, bunun istenince olduğuna dair en belirgin örneği yine Kanada'dan görmüştük bu kısa sene içerisinden. Öğrenciler öğrenim harçlarını protesto etmek için sokaklara dökülmüştü. Quebec'te. Evet, gittikçe büyüyen bir kalabalıkla beraber sonunda istediklerine ulaşmışlardı. Kanada'nın İçerisinden zaten bu tip örnekler geliyordu istenince başarılı olabileceğine dair. Şimdi de yeni başlayan bir hareketten bahsedebilmek mümkün. Evet, yani mesela Cuma günü işte bütün herkes bu Maya takviminin sonu vesaire bunlarla uğraşırken en uzun gecelerin sonu gelirken beklenmedik protesto eylemleri dört bir yanında dünyanın başlamış. Yani hareketin destekçileri de mesela Londra'da, ta Londra'dan, İngiltere'den, Los Angeles'tan ve Mısır'dan, Arap Baharı'nı başlatan Mısır halkından da destekler gelmiş. Kanada'da pek çok şey kapatılmış ve flash mob diyorlar işte. Birden ortaya çıkan, sokakta, alışveriş merkezinde ortaya çıkan gruplar dans etmeye başlıyorlar. Moğollarda ve bütün kamusal alanlarda ve protestolar geleneksel round dance, halka dansları yapılarak devam ediyor. Edmonton'da mesela bazı alışveriş yapılan sokakları kapatmışlar ve gene danslar her bir tarafta ve eksi 20 derece gibi bir korkunç soğuğa rağmen şey demişler. Ya bu soğukta nasıl yapıyorsunuz sorularına da ya bizim atalarımızın çektikleriyle bu kıyas kabul etmez bütün bunlar demişler. Ve bütün mesele de bununla ilgili. Yapmış olduğumuz sayısız antlaşma var ve Kanada hükümeti, Harper hükümeti bu antlaşmaları tanımıyor. Halbuki bunlar güçlü ve uluslararası kabul görmüş. Bunları hatırlamamız lazım. Bunlar sadece böyle yazılı bir kağıt parçasından ibaret değil, bütün ruhunu, ataların ruhunu da ifade eden şey ve ayakta kalmalıyız. Bu şimdi artık gündemi bizim belirlememiz lazım. Gururla direneceğiz demişler. Yeter artık diye, yani basta demişler, yeter bu kadarı. Ve ne topraklarımız, ne sularımız ve ne de bize hayat veren bütün canlılar alemini biz yerli halk olarak ayakta kalmakta kullandığımız teslim etmeyeceğiz bu neoliberal hükümete demişler. Mesela bunu da Saddle Lake Cree ulusunun temsilcisi Janice McCaukies söylemiş ve biz burada Reis Teresa Spence'i desteklemek için bulunuyoruz. Bu 11. günündeyken söylemiş ve bunu sadece kendi cemaati için yapmıyor. Aynı zamanda bizim için de yapıyor ve üstelik de bir kadın olarak, kadınlar başlattı bu hareketi ve biz onlarla da gurur duymamız gerekir diyorlar. Son derece ilginç. Şeyde Aaron Paquette diye de bir Aaron Paquette adını taşıyan bir sanatçı, gene birincil uluslardan gelen bir yazar ve sanatçı da sanatın da çok önemli bir rol oynadığını ve bir protestocuların bir kolektif olarak büyüyen bir harekette çok büyük rol oynadığını söylüyor ve diyor ki bu organik bir hareketti. Hiçbir şeyi yoktu, temel bir strateji. Birdenbire oluverdi çünkü zorunluydu diyor. Ve sembolik olarak da en uzun gecelerin sonu, uzun bir gecenin sonunu ve ışığın ve yenilenmenin de ifadesidir. Uzun bir yol var önümüzde bahara kadar ve gittikçe daha da soğuk günler göreceğiz. Mücadele de kolay olmayacak ama güneş güçleniyor, biz de güçleneceğiz demiş. Ve Turtle Island, mesela Kaplumbağa Adası'ndaki yerleşimcilerden de destek almışlar. Ve artık yerli olmayan halklar da harekete katılıyorlar. Çok ilginç bir şey var ve iklim adaleti ve çevrenin artık birinci sırada olması. İşte dün de konuştuğumuz gibi 2013'ün bir sıfır yılı, mücadelenin sıfır yılı olarak başlaması. Yani Fransız devriminde nasıl tarihleri değiştirdilerse burada da iklim adaleti mücadelesinin başlangıcını oluşturmalı. Birleşiyor hareket tamamen iklimle de ve çevre hareketiyle birleşiyor ve bütün insanların kendi öfkelerini bir yana bırakıp korkularını da mutlu olmaları için mücadeleye girişmeleri gerekiyor. Yani tabii başbakanının sessizliğine ne diyorsunuz demişler Spence ve Paquette ve diğer hareket liderlerine. Biz bunlara alışığız öyle. Hayatta şey olarak düşünmeyiz diye cevap gelmiş yerlilerden. Piyasanın çeyreklerle hareket eden anlayışı içinde düşünmekten uzağız biz. Ya da yıl sonu bütçeleriyle filan, mali kavramlarla biz kuşaklar boyu düşünmeye alışık bir farklı bir mirastan bahsediliyor. Evet. Hatta burada James Hansen'ın da bir ünlü hatırlatmasını da şimdi hatırlayalım biz de. Kızılderilileri örnek gösteriyor. Özellikle Cree Kızılderililerinin geleneğinde 7 kuşak sorumluluk taşıyorlarmış onlar. 7 kuşak sorumluluk. 7 kuşak önceden bize gelen bu sorumluluğu biz de 7 kuşak ileriye nakletmek zorundayız. Ancak böyle dünyayı ve kendimizi muhafaza edebiliriz diyorlar. Evet, onun için böyle bu çeyrekte ne kadar kar ettik diye düşünmekten uzağız demişler. Bakalım ne olacak, merakla takip ediyoruz yılın son büyük ve belki de yeni yılın ilk büyük önemli ayaklanmasının temellerini atıyoruz. Açık Gazete. Thank you. crazy horse. We hear what you say. One earth, one mother. One does not sell the earth. The people walk upon. We are the land. How do we sell our mother? How do we sell the star? How do we sell the air? Crazy horse, we hear what you say. Too many people standing their ground, standing the wrong ground. Predator's face, he possessed a race. Possession, a war that doesn't end. Children of God, feed on children of earth. Days people don't care for people. These days are the hardest. Material fields, material harvest. Decoration on chain that binds. Mirrors gold. The people lose their minds. Crazy horse, we hear what you say. One earth, one mother. One does not sell the earth. The people walk upon. We are the land. John Trudell'den bir başka şarkı, daha doğrusu şiirle şarkı karışımı arası bir şey dinliyoruz. Crazy Horse, çılgın at. Ünlü reisleri asla beyazlara teslim olmayı reddetmiş, sonuna kadar mücadele etmiş. Sonunda da onların gösterdiği pusuya düşürüldükten sonra da onların gösterdiği yatakta bile yatmayı reddederek kendi battaniyesinin üzerinde yatarak ölmüş ünlü çılgın at reisi anan bir şarkı bu. Ve senin ne dediğini duyuyoruz. Çılgın at tek bir yeryüzü, tek bir ana ve insan yıldızları, toprağı, annesini nasıl satar diye devam eden önemli bir şarkılarından, önemli şarkılarından biri. Bu mücadeleyi takip ettiğimiz sürece belki de onun gibi başka müzisyenlere de yer vermemiz mümkün olabilir. Önemli Kızılderililerin, yerlilerin çıkardığı önemli hem erkek hem de kadın şarkıcılar var, John Trudell gibi. Ama bu John Trudell'i bugün önemli anmamızın ve ön plana almamızın sebeplerinden biri de şüphesiz bu yeni başlayan büyük hareketin, ayaklanma hareketinin ismini de onun bir şiirinden alıyor olmaları. Idle No More, yani bundan sonra boş durmak yok adını taşıyor. Evet, devam edebiliriz. Açık Radyo 94.9, saat 8.44, Açık Gazete. Yıl sonuna doğru gene ortalığı tom süpürmeye çalışıyor. Evet, Amerika kıtasıyla devam edelim istiyorsanız. yeni bir durum ortaya çıkmış. FBI'ın New York'ta sosyal eşitsizliği ve ekonomik politikaları protesto için düzenlenen bu Wall Street'i işgal edin. 17 Eylül Occupy hareketi değil mi? 17 Eylül 2011'de başlayan bu Occupy hareketini suç faaliyeti ve yerel terörizm olarak değerlendirip soruşturma başlattığı ortaya çıkmış. Sivil Adalet İçin Ortaklık Fonu'nun ele geçirdiği 112 sayfalık FBI belgelerine göre FBI hareketin hedefindeki bankalar dahil özel şirket temsilcileriyle görüşmeler yapmış. Ve örgüt yöneticisi Mara Ferhaden Hillard şu şekilde açıklamış durumu. Bu FBI'ın barışçıl protestoları izleyerek haklarından rapor tuttuğunun kanıtı demiş. Eylül'de FBI'ın harekete ilişkin takip belgeleri Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafından da ele geçirilmişti. Ve işin trajik tarafı da FBI'ın bu hareket karşısında bankalar dahil Occupy Wall Street hareketindeki hedefindeki şirketler, büyük kuruluşlardan akıl aldığı ve bunların görüşlerine yer verdiğine dair de belgelerin geçtiğinden bahsediliyor. Yapmamıştır öyle şey. Niye yapsın? Koskoca Amerika'nın ve dünyanın en büyük polis teşkilatı neden bankerleri, finansçıları, borsacıları tutsun da genç insanları isyan halindeki yoksulluğu, adaleti, adaletsizliği protesto eden insanlara niye terörist muamelesi yapsın? Peki, protestocuları da tutmuştu ama gözaltında tutmuştu. 6000'den fazla insan gözaltına alınmıştı Occupy hareketleri sırasında ve FBI soruşturmanın özel hayatı ihlal etmediğini savunuyor ki oldukça fazla oranda da bu hareketin önde gelen isimlerinin de incelendiği, odak noktasına alındığına dair de bilgiler geliyor bu raporlardan. Peki bu bilgi nasıl ortaya çıkmış? Gene WikiLeaks'in bir parmağı var mı burada? Bu ilginç aslında. Yani hepimizin tahmin edebileceği, benim demin yaptığım şakaydı, sen de biliyordun, dinleyiciler de biliyor şaka yaptığını. FBI'ın genellikle finansçıların ve dünyanın en zengin kesimlerinden yana tavır aldığını bütün dünyadaki polis teşkilatları gibi biliyoruz da bu nasıl ortaya çıkmış? Yani bu Occupy hareketi gibi son yıllarda görülmüş en ilginç ve önemli hareketlerden birinin terörist ilan edilmesi ve bankerlerle filan özel görüşmeler yapıldığına ilişkin bilgiler nereden geliyor? Bunların, bu bilgilerin nereden geldiğine dair Türkiye'deki medyada çok fazla bilgi rastlayabilmek mümkün değil. Sadece Taraf Gazetesi'nden ufak bir köşe haberinden görebilmek mümkündü bunu. Fakat zaten aşikar olan bir durumdan bahsediyoruz FBI ve kurumlar üzerinde. Tabii aşikar ama tıpkı şeyde olduğu gibi daha önce WikiLeaks belgeleri, yani yüz binlerce belgenin açığa çıkmasından önce de hepimiz tahmin ediyorduk. Diplomatlar arasındaki kablo yarışmaları, yazışmalarının, yarışma demişim, besbelliydi böyle oldu ama bunu Iraklıları öldürdükleri askerleri, askerlerin siviller üzerine ateş ettikleri filan biliniyordu ama bunları kanıtlanması ilginç. Yani şimdi ortaya döküldüğüne göre bu da FBI'ın, dünyanın en büyük polis teşkilatının, özellikle gençlerden oluşan büyük bir hareketi yok etmeye yönelik şey dışı, kanun dışı terörist ilan etmelerine ilişkin bir belgeler herhalde WikiLeaks gibi bir whistleblower'dan gelmiş olmalı. İçeriden sızdırılmış muhtemelen, olmalı. Evet. Evet. Muhtemelen. Bir de galiba siz Türkiye'deki gündeme bakarak doğrudan devlet yetkililerinin şunu yapın ya da bunu yapmayın demelerine alıştınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde onun üzerinden yapıyorsunuz. Türkiye'de bir whistleblowing denilen ya da bu Türkçesiyle oyun bozanlık şeklinde yapılacak bir şey olmasına hacet gerektirmeden devlet yetkilileri zaten yapın ya da yapmayın diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne gene bu duruma girmeden bu belgelerin ya da neler düşündüğünü, bu kurumların neler düşündüğü gene sızdırılarak ortaya çıktığına dair de haberleri vermiştik bu sene içerisinde. Son haberleri de bunlardı. FBI'den geldi bu da. Evet, şimdi devam edelim. Bu bana WikiLeaks gibi geldi ama böyle bir şey yok. Evet, ben de şeyi görmedim. Wall Street'i işgal et hareketini suç faaliyeti ve yerel terörizm olarak değerlendirip soruşturma başlattı. Çok ilginç. Sivil Adalet İçin Ortaklık Fonu diye bir kuruluş ele geçirmiş bu gizli belgeleri. Ha, şimdi gördüm. WikiLeaks gibi yani pek çok böyle kuruluş var. Hakları, vatandaş haklarını korumak için mücadele eden. Pek güzelmiş hakikaten yani. Ama haberin içerisinde sizin sorduğunuz cevap sorunun cevabı yok. Belki parazit olabilir. Yani FBI'ın bürosunda bulunan bir böcekten gelen şeyler de olabilir. Whistleblowing kurum olmasa bile. Burası Türkiye mi? Karşılaştırma yaparsak olmayabilir tabii ki de. Her türlü olasılığı değerlendirmemiz lazım galiba. Madem whistleblowerlardan bahsediyoruz, parazitlerden de bahsetmeliyiz. Evet, önemli bir konu da sürekli olarak derin devletle derin devletin faaliyetlerini kesmeyip devam ettiği, bitmediği, Başbakan Erdoğan'ın düzenlediği basın toplantısında her ülkenin içinde derin devlet vardır. Virüs gibidir, uygun zamanda ortaya çıkar. Bunu tamamen bitirdik iddiasının içinde bulunmam mümkün değil şeklinde konuşmuş. Başka şeyler de konuşmuş, onlara da değineceğiz ama burada önemli olan şu noktada bizim konumuza ilgilendiren şey, birçok gazetenin de başbakanın parazitten keşfettiği, büyük bir uyanıklık yaparak keşfettiği meselesi var. Hassas bir kulakla alakalı olan bir durumda olabilir. Çünkü üçlü prizin içerisinde yansıtıcı olarak doğrudan kayıttan bahsedilmiyor. Doğrudan yansıtılıyormuş sesler ve telefondaki parazitlenmeden ötürü de bu durum anlaşılmış. Ofiste bulunan böcek telefon görüşmesindeki olağan dışı parazitlenmeden şüphelenerek MIT'e verilen talimat sonucunda ortaya çıkarılmış. Başbakanlık ofisinde yaşanıyor bütün bu olanlar. Bunu anladım ama şeyi anlamadığım bir şey var. Bir başka yerde, hangi gazetede gördüğümü hatırlamıyorum, sabahleyin hızlı bir şekilde taramaya çalışırken bakıyordum, belki sen bulabilirsin, yardımcı olabilirsin. Aslında Aralık'ta geçen epey bir sene kadar önce ortaya çıkmış bu. Ama şimdi neden açıklanıyor o zaman? Bu böcek meselesi araştırılıyor muydu arada? Kimseyi kuşkulandırmamak için mi? İşte dediği gibi ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Yani başbakan. Hayır, bu parazit meselesini şimdi anlatıyorlar ya. Evet. Mesela bugünkü Vatan Gazetesi'nin manşeti bu. Parazitten anladı diyor. Ofisinde böcek bulunan Erdoğan'ın telefon görüşmesindeki olağan dışı parazitlenme üzerine şüphelenerek MIT'e talimat verdiği ortaya çıktı diyor. Fakat bir başka gazetede, şimdi bulamıyorum maalesef, ama bunun aylar önce ortaya çıkarıldığına dair bir şey vardı. O zaman niye şimdi konuşuluyor? O zaman size şöyle bir yuvarlak cevap vereyim. Madem derin devletin ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan bir virüs gibi ortaya çıkıyor, devletin de, görünür olan devletin de söylemlerinin ne zaman çıkacağı, bu tip olaylarla alakalı söylemlerinin ne zaman çıkacağı belli olmuyor galiba. Yani eğer görünür devlet de mi virüs gibi diyorsun sen yani? Virüs demedim de yani ne zaman çıkacağı belli olmayan bir heyhula diyelim. Buna benzer bir yapıdan bahsedebilmek de mümkün. Evet, zor bir durum var. MIT böcekleri başsavcılığa göndermedi diye de bir haber var. Başbakanın hem evinde hem de makamında bulunan böceklerle ilgili re'sen, yani kendiliğinden soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ve diğer istihbarat kuruluşlarından giden bir bilgi belge yokmuş. Neyse, bunu da böyle evet, şey yapalım. Ama şuradaki noktaya da dikkat çekilebilir belki. Whistleblower gibi bir kurumun olayın Türkçeleştirememesi, Türkçenin içerisine girememesine rağmen böcek gibi bir kavramın nasıl Türkçenin içerisinde var olabildiğini de görebilmek mümkün. Örneğin düşünün, yurt dışından gelip Türkiye'de yaşayan bir insan, Türkçesi çok fazla iyi olmayan bir insan, böceklerin Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan savcılığa gönderilmesi haberini okuduğu zaman ne düşünür acaba diye merak ettim açıkçası şimdi. Karışık işler bunlar. Börtü böcekle karışık bir haberde polis tarafından öldürülen cezaevi firarisi Özgür Arda'nın aslında çatışmaya falan girmediği ve silahının da olmadığı yönünde bir iddia varmış. Önemli bir iddia bu. Hatta çok önemli, kuşku uyandırıcı bir şey. Yani suç sicili kabarık bir kişiymiş Özgür Arda. Ama ileri sürüldüğü gibi, iddia edildiği gibi polisle çatışma sonucu ölmediği ve üstünden de silah çıkmadığı belirlenmiş. Halbuki ve tanık ve emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre Özgür Arda silahsızmış. 2 ay önce cezaevinden firar etmiş. Otopsi raporuna göre ise kurşun sırttan girerek kalbine isabet etmiş. Yani sırtından vurulmuş, silahı da yokmuş ama çatışmada vurulmuş olduğu söyleniyordu. Herhalde bu da 2012'nin sonu gelmez. Biz şu sıralarda derleme yaparken fark ettiğimiz sonu gelmez muammalarından bir diğeri, bir yenisi olarak geçecek ve aydınlanacağını zannetmiyorum ben. Senin bir umudun var mı? 5 gün kaldı yeni yıla ve haberler de gelmeye devam ediyor. Tekrardan polis haberiyle devam edecek olursak, bu sefer Sabah gazetesinden gelen bir haber var. Kan donduran görüntüler manşetiyle verilmiş haber. Hayati'de asker kaçağı olduğu iddiasıyla 19 Haziran'da Kağıthane Sanayi Karakolu'na götürülmüş. Bir polisin tokatıyla başlayan dayak, Hayati D'nin kendini savunmaya çalışmasıyla linç girişimine dönüşmüş. Kamera görüntülerine göre 7 polis Hayati D'yi tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye dövmüş. Hırsını alamayan bir polis D'nin başını ezmeye çalışmış ayağıyla. Yapmamıştır. Tanınmaz hale gelen D'yi soran ağabeyine onu görünce şok olma denilmiş. Ağabeyinin şikayeti üzerine savcı soruşturma başlatmış. İfadesi alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen M.C. tutuksuz yargılanacakmış. M.C. polis memuru galiba. Diğer 6 polisin ifadesi için de emniyete yazı yazılmış. Böyle bir durum da var. Daha yılın bitmesine 5 gün var ama haberler gelmeye devam ediyor. Muammalar da üst üste yığılmaya devam ediyor. Çünkü bunun da çözüleceği konusunda, kısa zamanda çözüleceği konusunda ümitlenmek için fazla bir sebebimiz yok. Bu arada bir başka haberde Başbakan Erdoğan'ın Ahmet Altan'ın Alaturkalık adlı yazısı nedeniyle açtığı davada mahkeme Altan aleyhine 15 bin lira tazminat kararı vermiş. Bir de böyle bir dizi haber var. Tazminat davalarını da sürdürüyor Ahmet Altan. Taraf gazetesinden ayrıldı. Bizim tatilde olduğumuz sırada oldu bu. Tarafın eski genel yayın yönetmeni diyelim ve başyazarı Ahmet Altan aleyhine açtığı davadan 15 bin liralık tazminat kararı çıkmış. Ahmet Altan'ın davacıya karşı kişisel bir kastı bulunamaz. Siyasi kişilik olması nedeniyle davacının eleştiri sınırının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Davanın reddini istiyoruz demişlerse de avukat Lale Şimşek. Davayı kısmen kabul eden mahkeme Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğündeki içtihatlarını da yok sayarak Ahmet Altan ve Taraf Gazetesi aleyhine 15 bin lira manevi tazminata hükmetmiş. Bu tazminatta AİHM'den, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döner deniyor. Daha önce de çünkü böyle çok sayıda örnek var. Öte yandan da üniversitelerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başlayan olayların devamı geliyor. Beyazıt'ta ODTÜ'ye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bir destek eyleminden bahsetmek mümkün. Bir araya gelen öğrenciler YÖK yasa tasarısını protesto etmişler. Göktürk 2 adlı uydunun fırlatışı sırasında olayların yaşandığı ODTÜ'nün öğrenci ve öğretim üyelerine de destek vermişler. Üniversite AŞ'ye YÖK yasasına geçit yok, müşteri değil öğrenciyiz, YÖK'te reform olmaz. YÖK kapatılsın, sermaye defol, üniversiteler bizimdir yazılı dövizler taşımışlar. YÖK aleyhine de sloganlar atmışlar. protestocu öğrenciler de sık sık her yer ODTÜ, her yer direniş diye bağırdıkları da görülmüş. Evet, Başbakan Erdoğan da üniversitedeki gelişmeleriyle ilgili olarak bir eleştiri gücünü şiddetten alıyorsa onu sahiplenen kim olursa olsun başbakan olarak onun karşısında dikilirim demiş. Bu ister rektör olsun ister akademisyen olsun, bana göre bunu eleştirenler o mesleği bıraksınlar. Onlara katılarak şiddetten kuvvet alan insanlar olarak alanlara çıksınlar diye de yol göstermiş. Görevden alma yetkisi henüz yok değil mi? Anladığım kadarıyla. Şu kısmı anlamadım galiba. Bana göre bunu eleştirenler o mesleği bıraksınlar. Onlara katılarak şiddetten kuvvet alan insanlar olarak alanlara çıksınlar. Anlamadım ben de. Tekrar ediyorum. Bana göre bunu eleştirenler, yani bu ortak açıklamayı eleştiren, üniversitelerden yapılan açıklamaları eleştirenler, rektörlerden yapılan açıklamaları eleştirenler, o mesleği bıraksınlar. Onlara katılarak şiddetten kuvvet alan insanlar olarak alanlara çıksınlar. Bugün idrakim belli bir sınır dahilinde yorumlanmalı. Şimdilik bu kadarla yetinelim herhalde. Fakat üniversitelerin Mimar Sinan Üniversitesi'nde de öğrencilerin bir şeyi var. İstanbul Üniversitesi önünde öğrenciler gene bu rektörlerden gelen açıklamalar yüzünden alanlara inmişlerdi. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eski mezunlar, öğrenciler, öğretim üyelerinin bir kısmı, üniversite çalışanları da U3 ampisinde 48 saatlik işgal eylemi başlatmışlar. Chris YÖK'ün soruşturma açtığı haberiyle de yeni bir boyut kazanmış. YÖK de soruşturma açmış. Evet, ortalık gayet karışık. ODTÜ'de gururumuz Göktürk'te diye de bir hem nalına hem mahına veren bir başlık atmış radikal. Evet, ODTÜ'de da Okan Üniversitesi Rektörü Profesör Şule Kut'un ağzından vermiş bunu. Buradaki taraflar ODTÜ ve Göktürk. Cevap diyor. ODTÜ ve Göktürk mü oluyor? Evet, birer taraflar ODTÜ ve Göktürk oluyor. Yani ODTÜ'ler Göktürk istemiyor, Göktürkler ODTÜ istemiyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani Göktürk uydusunu bir 25 ülkenin bu zamana kadar yapmış olduğu uyduyu Türkiye'nin yapmasından övünenler ve bunun karşısında bundan övünmeyenler ODTÜ'ler olarak mı karşılamak mümkün? Bu karşılaştırmayı. Ki aynı şekilde bu karışık bir iş. Rektörü Ahmet Acar da Baskın Oran'ın bugün yazdığı yazıda, uzaktan kumandalı rektörler başlıklı yazısında, şiddeti polisin başlattığını söylüyor Ahmet Acar'ın. Olay çıkmasını önlemek için orada bulunan öğretim üyelerimiz protestocu gruptan herhangi bir hareket gelmeden polisin yoğun gaz bombası kullanmaya başladığını ifade etmişlerdir. Protestocu grupsa polise taş ve şişe atarak karşılık vermiştir deyince, acaba rektör Acar diyor Baskın Oran'da yazısında, öğrenciler tarafından rehin alındı da mı söylüyor bunları? Acaba ODTÜ kampüsüne bir hayata dönüş operasyonu düzenleyip rektörü kurtarmak düşünülüyor mudur diye şey yapmış ve sonuç, üniversitenin bölünmesi gayet vahim bir durumun sadece küçük bir parçası diyor. Yani birlik ve beraberlik nutukları okunurken tüm ülkenin nasıl parçalandığından bahsediyorum demiş. Yaşadığımız 3 askeri darbe dönemi dışında Türkiye hiç bu kadar bunaltılmadı. Kürtlerin ülkeden buz gibi soğutulmaları bir yana, geri kalanlarda Cuma'ya giden gitmeyen, Erdoğan'a biat eden etmeyen olarak bölündü net biçimde. Üniversitenin bölünmesi bu gidişin sadece küçük bir parçası. ODTÜ öğrencilerini kınayan rektörlerin üniversitelerindeki öğretim elemanları şimdi birbiri ardına hiçbir biçimde katılmıyoruz, ODTÜ'lülerin yanındayız bildirileri yayımlamaya başladılar. Başkaları da yolda dedikten sonra, Erdoğan ülkeyi bu kadar kavgaya, gürültüye ve şiddete boğduktan sonra nasıl herkesin cumhurbaşkanı olmayı umuyor? Vallahi, billahi ve tallahi şu anda hayatta en çok bunu merak ediyorum demiş Baskın Oran. Açık Gazete.

Curtis Mayfield'ı dinliyorduk. Çok önemli bir rhythm ve blues ve soul janrlarının çok önemli temsilcilerinden biri. Aynı zamanda funk diye de adlandırılan janrın. Ve Impressions grubunu da kurmuş ve Sivil Haklar Hareketi, Vatandaş Hakları Hareketi sırasında 1960'larda da Superfly gibi çok önemli bir direniş filminin de müziklerini yapmışlardı. Yani funk müziğinin oldukça önemli öncülerinden olduğu gibi Curtis Mayfield aynı zamanda politik bakımından da bilinçlenmiş Afro-Amerikan müziğinin de en önemli öncülerinden biri sayılıyor. Ayrıca müzisyen olarak da çalmadığı müzik aleti yok. Gitar, bas, piyano, saksafon, davul aralarında şarkıcılığını hiç saymıyorum bile. Ve birçok da Grammy ödülünün sahibiydi. Kendisinin doğum gününü de 1942'de yani 70 yaşında olacaktı eğer 1999'da bir önemli hastalık inmeyle hayata veda etmemiş olsaydı. Onun 70. yılını bir günaydın demek için Future Shock adlı parçasını çalarak kutlamış olduk, anmış olduk. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce Mithat Sancar'la ve hafta boyunca çeşitli programcılarımızla da konuştuğumuz bu ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi olaylarını üzerine Gürbüz Özaltınlı bugünkü Taraf Gazetesi'nde de Sağlı Sollu adlı köşesinde önemli noktalara değinen bir yazısı var. Hepsini okumamız zaman alır ama yani ODTÜ olaylarını protestocu gençlerin ideolojik dünyaları üzerinden mi tartışacağız deyip orada tabii belli eleştirileri de getiriyor ama olayları tartışırken odaklanılacak alan bu olmamalı. Biz demokratik bir ülke istiyoruz diyor. Bu isteğimizi protestocu gençlerin ideolojisinden çok daha fazla ilgilendiren şey devlet cebrini, yani zorunu, kullanma gücünü elinde bulunduran iradenin zihniyetidir. Hukuk bir eylemi içinde yer alanların ideolojik kabulleriyle yargılayabilir mi diye sormuş. Meşruiyet tartışması katılımcıların fikri dünyaları üzerinde kurulabilir mi? Demokratik zihniyette bir protestonun tek ölçütü vardır: şiddet. Protesto şiddet içermemelidir. Fakat şiddete de sağlam bir şerh koymamız gerekir. Sivil bir şiddet, devletin bütün şiddetinin zincirlerinden boşalmasını haklı kılmaz. Devlet o kadar yıkıcı bir güçle donatılmıştır ki, o denli yok edici olabilir ki, hukuk mekanizması tarafından denetlenmediğinde onun bir adalet ve düzen sağlayıcı değil, zulüm aracı olduğuna tanık olursunuz. Protestonun başvurduğu şiddet orada bulunanların güvenliğini tehdit eder. Orantısız devlet şiddeti ise tüm topluma yöneltilmiş bir tehdittir. Hukukun kilit taşı orantıdır diyor. Ve soruyor, ODTÜ'de ne oldu? Olağanüstü bir polis gücüyle üniversite işgal edildi. Verilen sayılar ürkütücü. Her bir protestocuya neredeyse 5 polis düşüyor. Olaya tanık olan akademisyenler öğrencilerden herhangi bir şiddet davranışı gelmeden sloganlarla birlikte polisin ağır bir saldırı başlattığını da açıkladı. Sayısız gaz ve sis bombasının kullanıldığı, protestocuların acımasızca dövüldüğü bir gözü karalık söz konusu. Neresinden baksanız ortada asayişi çok aşan bir motivasyon var. Bir tür küçük hesaplaşma. Sonra Özaltınlı yazısında çok önemli bir başka noktaya değiniyor. Ardından söylenenler en az olaylar kadar önemli. Söz alan bütün iktidar temsilcileri protestonun demokratik bir hak olduğunu teslim ediyorlar. Öğrenciler hükümeti beğenmek zorunda değil diyorlar. Onlar sadece şiddete karşı olduklarını söylüyorlar. Fakat bütün bu açıklamalarda bir eğretilik, inandırıcılığı zayıflatan bir formellik var demiş. Sözcüler öğrencilerin şiddet kullanıp kullanmadığı ve polisin orantısız saldırısı üzerine tartışmaya girmekten özenle kaçınıyorlar. Burada bir aldatmaca var yani. O ülkenin Erdoğan üniversite hocalarını azarlıyor. O ülkenin bu büyük başarısını kutlayan öğrenciler görmek istiyor. Göktürk 2 ile gururlanmalarını arzuluyor. Çok daha makul, esnek bir aklı temsil ettiğini düşünebileceğimiz Arınç, Habertürk'teki röportajında ülkenin bu mutlu gününü gölgelediler diye yakınabiliyor. Protestocuların arasında bütün eylemlere koşan seyyar militanların olduğunu söylüyor. Örgütleri bellidir diyor. Ardından Hayati Yazıcı, ne yani ODTÜ kurtarılmış bölge mi diye soruyor. Öğrencilerin uydu fırlatımını biz de görmek istiyoruz, dışarıda da ekran kurun demesini istiyor. Ülkenin millete ait varlığıyla üretilmiş çok önemli bir projenin havaya fırlatılış töreninde bu yapılmaz diyor. Şimdi bütün bunlar, bu mutlu günü gölgelemek, millete ait varlıkla üretilmiş projenin havaya fırlatılış gününde olayı izlemek yerine protesto yolunu seçmiş olmak, başka üniversitelerden eylem için oraya gelmiş bulunmak gibi argümanlar şiddet argümanıyla iç içe geçiyor ve toplumdan polisin aşırı şiddetini onaylaması bekleniyor demiş. Ki çok önemli bir nokta bence de bu. Protesto hakkı ve devletin şiddet kullanma ilkelerinin konuşulduğu bir tartışmada bu argümanların yeri olamaz. Bırakın büyük fırlatılıştan gurur duymayı, bu gençlerin bir kısmı devrimle rejimi değiştirip halkın iktidarını kurmayı istiyorlar. Peki ne yapacağız? 3000 polisle üniversite basıp kafa kol mu kıracağız? Hocaları mı azarlayacağız? Bizi okullarında istememelerini kurtarılmış bölge meydan okuması olarak görüp had mi bildireceğiz? Devletin gücünü böyle mi kullanacağız diye sorduktan sonra da şöyle bitiriyor yazısını Özaltınlı. Arkasında bu kadar büyük bir toplumsal destek bulmuş bir iktidarın böylesine hazımsız, böylesine öfkeli, kim bilir belki de bu derece ürkek olması hayırlı bir durum değil. Hükümete kategorik muhalefeti onaylayanlardan değilim. Ucu Silivri'ye kadar uzanabilen AKP'yi devirmenin devrimci bir hedef olduğu sayıklamalarına karnım tok. Ülkenin en kirli yıllarını kaybedilmiş özgürlük günleri ilan eden, tanık olduğumuz değişim karşısında yas tutan karanlık cepheyle asla işim olmaz. Fakat bunlar, hükümetin demokratik haklarla kurduğu zihinsel ilişkinin sorunlu olduğunu görmezden gelmeyi gerektirmiyor. Ergenekon hayaleti, devletin bu tür saldırılarını meşru göstermenin mazereti olamaz. Bu şiddeti onaylayanlar, son satır, onun karşısında susanlar yanlış yapıyorlar diyor. Gürbüz Özaltınlı sağlı sollu köşesinde bugünkü tarafta. ODTÜ protestocuları ve devlet şiddeti başlıklı yazısında. Evet. Evet, yani durum bu merkezde sapla samanın tamamen birbirinden ayrıştı. Şey çok önemli yani. Evet, bu sapla samanı ayrıştırmaya başka bir haberden de örnek verilebilir. Hani Başbakan Erdoğan'ın bunu eleştirenler o mesleği bıraksınlar diye konuştuğu öğretim görevlilerinin yapması gereken işler kimler tarafından yapılıyor? Ferdan Ergut'un dediği gibi bu mesleği onlara ihsan eden bir padişah değil ki Erdoğan, bıraksınlar sözünü söyleyebilecek cüreti gösterebilsin. Parantez içinde ironi yapıyorum ama yapılmayacak şey de değil. Yani onların yeri de dolduruluyor Vatan Gazetesi'nden çıkan habere göre. Meclis 28 Şubat davasına yönelik ilginç bir gelişmeye ev sahipliği yapmaya başlamış. Gazetenin edindiği bilgiye göre 28 Şubat dava süreci için bilgi toplama amacıyla meclis kütüphanesine kamp kurulmuş. Meclisten alınan izinle beraber kütüphanenin mikrofilm bölümünde 1994 ve 97 döneminin gazeteleri taranmaya başlamış. 5 gazete taranacakmış ve Cumhuriyet Gazetesi'nden başlamışlar. Normalde bu tarama işlemini, bu analizi gerçekleştirecek olan insanlar kimlerdir diye düşündüğünüz zaman medya alanıyla ilgilenen akademisyenler. Evet, başka türlü nasıl olabilir ki Can? Şu şekilde oluyor. Emniyet terörle mücadele ekipleri 28 Şubat davası süreciyle ilgili bilgi toplamak amacıyla kütüphanede çalışmalara başlamış durumda. Özel bir medya araştırma grubu mu kurmuş emniyet? O birimden, birimin kurulup kurulmadığından bahsedilmiyor ama normalde akademinin içerisinden ya da bu konuyla alakalı araştırmacı ve uzmanların yapması gereken işin terörle mücadele şubesinden gelen sivil kıyafetli polisler tarafından yapılmaya başlandığına dair de haberler geliyor. Polisler 28 Şubat süreciyle ilgili 1994'ten itibaren gazete arşivlerini mercek altına almışlar. Üzerinde tarama yapılan zaman dilimini 28 Şubat sürecinin sonrasında kapsadığı öğrenilmiş. Temcilerin incelemeye 94 tarihli Cumhuriyet gazetesinden başladıkları belirtiliyormuş. Bir aylık çalışma takvimleri varmış. Normalde araştırmak için gelenler, yani neyi araştırıyorlar şimdi? 28 Şubat sürecindeki 5 gazetenin söylemini araştırıyorlar, tutumlarını araştırıyorlar, başlıklarını araştırıyorlar ve bunlardan bir analiz çıkarılacak bu galiba dava sürecinin içerisine girmeye dahil edilecek olan. Ama bunu yapan kişi terörle mücadele şubesinden polisler olduğu için olağan uygulamada kapsamlı tarama isteyen araştırmacılar öncelikle Milli Kütüphane ve benzer mikrofilm arşivi olan Adnan Ötüken İlk Halk Kütüphanesi'ne yönlendiriliyormuş. Ama parlamentere açık olan Meclis Kütüphanesi'ni uzun süre tarama için ancak diğer kütüphanelerin yetersiz kalması durumunda veriliyor. Ki 94 sürecindeki gazetelerden bahsediyorsak eğer, bunu yani İstanbul'dan örnek verebileceksek Atatürk Kütüphanesi gibi büyük, Ankara'da da vardır bunu muhtemelen bir muadili, büyük kütüphanelerde erişebilmek mümkün. Fakat tem ekipleri bunu Milli Kütüphane'ye hiç başvurmadıkları, rahat çalışma ortamları olabilir düşüncesiyle meclisi tercih ettikleri iddiası da ortaya çıkmış. Yani konunun başında söylemeye çalıştığım gibi akademisyenlerin yapacak işleri de terörle mücadele şubesindeki sivil giyimli polisler de yapmaya başlamış. Zaten yapıyormuştur. Evet, yani sen diyorsun ki bu akademisyenler istifa etsin, yerini terörle mücadele şubesi polisleri de alabiliyor. Bu haberin üzerinden bakabildiğimiz takdirde böyle bir soruşturmaya uzman sıfatıyla polisin içerisinden gelecek insanlar da yapabiliyormuş demek. İletişim uzmanı. İletişim uzmanı. Askerde de vardı galiba böyle durumlar. Peki Genelkurmay Kütüphanesi hala kapalı mı? Genelkurmay arşivleri açılmadı bildiğim kadarıyla. Özellikle Ermeni meselesiyle ilgili olarak. Yakın döneme dair olan bilgilerin de olduğu. Ya da soykırım neyse işte. Şeylerde açılmamıştı, evet. Bir de oraya gitmeyi denesinler. Hazır girmişken. Bir de internet yani dijital ortama aktarılmış değil mi Cumhuriyet Gazetesi? O zaman Vatan Gazetesi'nden Levent İçken nasıl haber yapabilecek ki? Yani bunun haber değeri taşınması için mecliste en görünür yerde özel izinlerin alındığı bir şekilde ve farklı alternatiflerde değerlendirilmeksizin özel bir izne tabi olarak bunu gerçekleştirmeniz lazım galiba. Terörle mücadele şubesi de 28 Şubat sürecini araştırmak için akademisyenlerin rolünü alarak bunu da gerçekleştiriyorlar. Evet, ilginç bir habermiş. İyi yakaladın. Aferin. Teşekkür ederim. Şimdi ben de biraz bu oldukça tatsız bir konu ama yani yılı kapatırken yarın da bunu başka programlarda, köşelerde mesela Cengiz Aktar'la Nereye Doğru köşesinde de konuşma fırsatımız olacak. Bir türlü kapatılamayan, hatta kapatılmak şöyle dursun, gittikçe muamma olarak derinleşen Uludere olayıyla ilgili biraz önce bahsedilen bir yazıdan bazı alıntılar yapmak istiyorum. Ali Akel, Yeni Şafak gazetesindeki yazarlığından ve hatta başka görevlerinden de atıldı. Bu konuda hükümeti eleştiren bir yazı kaleme almış olduğu için. Şimdi bugün Uludere konusunda bir yazı yazmış. 25 Aralık 2012 tarihli Washington DC'den yazılmış bir yazı. Ez Jitume, yani Kürtçe bir başlığı var. Ben de senim anlamına geliyor. Ve şöyle yazıyor: İnsan ölür. Çünkü insan ölümlüdür. Ne zaman ve nasıl olacağını asla bilemeyiz. Ölüm sınır tanımaz. Sınırın berisindeyken, ötesindeyken. Ölüm acıdır. Ölüm ürperticidir, ölüm soğuktur, ölüm korkutucudur. Köşeden göründüğü anlarda bile yaşamaya dair bir umut vardır. Ölüm zordur, ölüm yadırgatıcıdır. Yadırganan, inanılmayan, kabullenilmeyen bütün duygular ölüyle birlikte mezara gömülmez. Ölümü kabullenirsin ama ölümün şeklini kabullenemezsin bazen. Ölüm ağırdır dostlar. Hele çoğu çocuk olan 34 kişinin ölümü daha da ağırdır. Azrail devletin F-16 savaş uçakları giyitlerine girince ölüm kanlıdır. O gün kaçağa çıkan çocukların buharlı nefesi katırların nefesinde son buldu. Vücutlarının etleri katırlarının etlerine karıştı. 34 kişi böyle can verince ölüm daha da ağırlaşır, yara daha da büyür, acı daha da derinleşir. 28 Aralık 2011 günü ölüm onları soğuk bir gecede yakaladı. Çelik kanatlı Azrail gökten ölüm yağdırdı. Kar kana boyandı. Toprağın üstündeki ölüler Roboski ölüleridir. Roboski'nin ölüleridir, bizim cenazelerimizdir, hepimizin. Çelik kanatlı Azrail'i gönderen katilin kurbanlarıdır. Ölüm mü zordur, yoksa nerede olduğunu bile bile her gün katili aramak mı? Söyleyin bana dostlar, evladının cesedine sarılamayan annenin yürek acısını kim dindirebilir? Hangi doktor yarasını sarabilir, hangi söz, hangi kelime? İlk gelen bilgiler operasyon kazası olduğu yönünde, ancak hata varsa gereken yapılacaktır diye bir alıntı. Öyle mi? İncelemeler neticesinde gerekli olan neyse bütün bunlar da yapılacaktır. Ölmeselerdi bundan dolayı yargılanacaklardı. Bir başka alıntı. Öyle mi? Hatayı açıkladık. Özrü de açıkladık. Tazminatı da açıkladık. Allah aşkına, tazminatsa tazminat. Öyle mi? Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, Uludere diyorsunuz. Her kürtaj bir Uludere'dir. Silahlı kuvvetler bu Ahmet mi Mehmet mi bilemez ki. Öyle mi? Ey ilahi adalet neredesin? Roboski katliamının üzerinden bir yıl geçti. 34 canın sorumluları adaletin önüne çıkartılmadı, yargılanmadı, hesabı sorulmadı. Ve Roboski'nin yıl dönümünde yeni bir şey daha öğrendik. Meğer devletin bir resmi, bir de gayri resmi Kürt teröristleri varmış. Tırnak içinde, Uludere'yi bu kadar basite indirgemeyelim. Sonuçta terörist de sivildir. Sürekli sivil denmesini bir beyin yıkama ameliyesi olarak görüyorum. Tırnağı kapattık. Başbakanın açıklaması bu. Dağda çatışmada öldüyse resmi, sınır noktasında başına bomba yağdırıldıysa gayri resmi. Böylece başına bomba düşen bir kere, geride kalanlar her gün öldürülür. Roboski'li olmanın kaderi bu. Ne kötü yazgın varmış Felek abla. Ne kötü acılar yazılmış sana Bedriyenine. Senin acını kim saklar Hediye ana? Annelerin yüreğinden sürgün yemek ne kötü. Hangi özrün arkasına sığınacaksınız şimdi? Hangi su günahınızı paklar? Tövbenizi hangi kutlu kitap sakladı? Yüz sürecek bir mihrap bulabiliyor musunuz? Roboski niye oldu? Roboski'de ne oldu? Roboski'ye düşen bombalar sadece bedenlerimizi mi parçaladı? Yoksa bedenlerimizle birlikte dünyalarımızı mı? Bir yıl önce Roboski'de olanlar kaç kere tekrarlandı? Şeyh Said, Zilan, Ağrı, Dersim, Özalp. Neden olduysa Roboski'de ondan oldu işte. Roboski'de yaşananlar bu topraklarda bir asırdır yaşanıyor. Daha fazla kan ve daha fazla gözyaşından başka elimize ne geçti? Neden oldu, nerede oldu, nasıl oldu soruları hükümsüz artık. Zaman geçiyor, daha fazla geç olmadan ne yapmalıyız diye sorulmalı. Devlet özür dilemek için çok geç kaldı. Af ve tövbeyi konuşmak gerekirken hala özrü bekliyoruz. Devlet günahlarını kabul etmeli artık diye yazıyor Ali Akel. Tarihiyle yüzleşmeli. Özür dilemeli, affını istemeli, tövbe etmeli. Devlet Kürtleri reddetti, inkar etti, asimile etmek istedi, sürgüne gönderdi. Tedip ve tenkil uyguladı. Kürt sorunu mu, Kürdistan sorunu mu adına her ne derseniz deyin, meseleyi çözme günüdür artık. Kürdün Türk kardeşi için istediğini, Türk, Kürt kardeşi için istemedikçe bu topraklara huzur gelmez. Daha çok kan akar. Türk, Kürt kardeşinin dilini anlamaya çalışmadıkça, ezjitume, ben de senim, Türk'ün de, Kürd'ün de ocağı sönmeye devam eder. Ne mutlu Türk'üm diyene kelimeleri, bu toprakların dağından taşından kazınmadıkça, gözyaşları sel olup akar. Kürt çocuklar her günün sabahı varlıklarını Türk varlığına armağan ettikçe annelerin yüreğine ateş düşmeye devam eder. Vakit daha da geç olmadan devletin affını dileme zamanıdır. Kürtlerden, Türklerden, Lazlardan, Çerkeslerden, Ermenilerden, Süryanilerden, Alevilerden, Sünnilerden, sebebi olduğu her candan, her ana yüreğinden. Vakit devletin özür dileme, affını isteme zamanıdır. Bu acıları bir daha yaşatmayacağına dair söz verme, tövbe zamanıdır. Yeni Roboski'ler, yeni Zilanlar, yeni Dersimler olmaması için, başka Hantepe, Gediktepe, Aktüt'ün Dağlıca olmaması için, yine yeni Sivaslar, Başbağlar, Maraşlar olmaması için. O gün geldiğinde gerçek kardeşliğin ne olduğunu işte o zaman anlarız. Bir arada yaşamanın ne demek olduğunu o zaman öğreniriz. 25 Aralık 2012 Washington DC. Ali Akel. Evet, durum bu. Uludere aydınlatılsın diye de bir disk, kesk, TMOB ve Türk Tabipleri Birliği Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olayın aydınlatılmasını istedi. Evet, Roboski'de acılı ailelerin de bir çağrısı var. Bu acının hesabını soracağız. Hiçbir katliam ömür boyu faili meçhul kalamaz. Roboski'de son, Roboski'nin son katliam olmasını istiyoruz demişler ve Türk, Kürt, Arap, Çerkes, Alevi, Sünni demiyoruz. Vicdanlı olan herkesi buraya çağırıyoruz şeklinde bir çağrılar olmuş. Ve Diyarbakır'daki 850 siyasi parti, STK'lar ile KESK, Türk Tabipler Birliği ve TMOB'un herkesi Roboski'ye çağırdığına dair de bir çağrı haberi var. Özgür Gündem'in manşetten verdiği haberinde. Evet, bu şekilde bugünkü programı da bitiriyoruz. Bitirirken çalacağımız müzik çok ünlü bir beste, Smile. Gülümse. Herkese birazcık gülümseme armağan etmek amacıyla çalıyoruz. Ama aynı zamanda Charlie Chaplin'in ya da Sir Charles Spencer Chaplin'in ölümüydü. Dün 25 Aralık 1977 Charlie Chaplin diye herkes çok daha iyi biliyor. İngiliz, Yahudi asıllı komedi oyuncusu, yönetmen ve ünlü Charlot'un da yaratıcısı, hem besteci, yani hezarfen nitelikli önemli bir müzisyen ve aynı zamanda da aktivist, faşizme, nazizme karşı da çok ciddi bir tavır sergilemiş birisiydi. Ve sessiz sinemanın da, Amerikan sinemasının en önemli simalarından biri. Şimdi onun ölüm yıl dönümünü 1977'de ölmüştü. 1889 doğumlu kendisi. Onu anmak amacıyla Tony Bennett'ten dinliyoruz Smile adlı şarkıyı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Smile through your fears and sorrow,